Well, good morning, everyone. Bună dimineața tuturor. Very good to be here this morning. Și dimineața asta îmi pare bine să fiu în acest loc. So what I wanted to do today was I wanted to talk to you about some things that have been dear to my heart, what the Lord has been working in me. Ceea ce am vrut dimineața asta să fac este să vorbesc despre câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în mod deosebit pe inima mea. The question I want you to think about is, who are you in Christ? Întrebarea care aș vrea să o aveți mereu în minte este, cine ești tu în Hristos? Not who I think you are. Nu cine cred eu că tu ești. Not who your pastor thinks you are. Nu cine crede pastorul tău că ești tu. Not who your family thinks you are in Christ. Nu cine crede familia că ești tu. But who are you in Christ? Cine ești tu în Hristos? Because all those other relationships, pentru că toate celelalte relații, don't matter when it comes time to you and the Lord. Nu contează atunci când vine vorba despre situația între tine și Dumnezeu. Because there's only going to be one around when you have hard times. Pentru că vedeți, atunci când vei trece prin lucruri, prin situații grele, numai Dumnezeu îți va fi aproape. And that's the Lord. Și asta este Domnul întotdeauna. Nimeni nu va fi decât El. Okay, so the Bible tells us in 2 Corinthians 27, you don't have to turn there. 2 Corinthians 27. 20. Deci în 2 Corinteni that's Chronicles. What did I say? Corinthians. Deci în 2 Cronici 20:7 mi se spune. It says Abraham was a friend of God. Spune acolo că Avram a fost un prieten al lui Dumnezeu. In Genesis 5:24. În Geneza 5:24. It says that Enoch walked with God. Mi se spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu. And then in 1 Samuel 13:14. Și în 1 Samuel, de asemenea, capitolul 13, versetul 14, it says David was a man after God's own heart. Ni se spune că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. I don't know about you guys, but for me, I would love people to see those things in me. Dar nu știu despre voi, dar pentru mine aș vrea ca oamenii să vadă aceste lucruri despre mine. I would love to hear people to speak like this about me and my relationship. Mi-ar plăcea ca oamenii să vorbească despre mine în acești termeni. But there's only one person keeping each of us from those relationships, those experiences with God. Există o singură persoană care ne ține pe noi, pe fiecare dintre noi, să avem o astfel de relație cu Dumnezeu. It's yourself. Keep away from, you mean? Yeah, keeping us away from. Deci o singură persoană care ne oprește să avem o astfel de relație cu Dumnezeu și acea persoană suntem chiar noi înșine. God doesn't withhold any good thing from us. Dumnezeu nu ține nimic, niciun lucru bun de la noi. He wants nothing but the best for each one of us. El nu vrea nimic altceva decât ce e mai bun pentru noi. But I don't know how you look at yourself in your relationship with God. Dar în relația cu Dumnezeu, nu știu cum fiecare dintre voi vă priviți, vă considerați. I know mine's like a roller coaster most of the time. De exemplu, viața mea este ca un roller coaster, așa ca un teren din ăla. Because când sus, când jos, pentru că I judge my relationship with my circumstances and how I respond to things. Pentru că eu mă judec pe mine după felul cum răspund în diferite situații. But there's only one that we answer to. Dar noi răspundem doar în fața unei singure persoane. And that's God. Și acesta este Dumnezeu. So how does he see us? Și deci întrebarea este cum ne vede el pe fiecare dintre noi. All right, so I want to look at David. Și aș vrea să privim la David, spre exemplu. All right, in Psalm 51:5. În Psalmul 51:5. It says, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me." Deci în Psalmul 51:5 spune, iată că am fost născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. So most likely he was conceived out of wedlock. Deci ceea ce înseamnă acest lucru este că el s-a născut în afara căsătoriei, nu? A fost un copil din flori, cum spuneam noi. Right? Nu? So then, let's look at David. We know that he, with Bathsheba, he committed adultery. Noi știm, de exemplu, că David, la rândul lui, cu Bathsheba, a comis adulter. He told lies. El a mințit. And he murdered. Și, de asemenea, a ucis. All to cover up his sin. Toate aceste lucruri ca să-și acopere păcatul. He was deceitful. Deci vedeți, el a fost un viclean, înșelător. If you know the story, he He saw Bathsheba, then he went over and he took her. Vedeți, dacă vă auziți aminte de istoria lui, este că spune că el a văzut-o pe Bathsheba și s-a dus și a luat-o. Her husband was out at war fighting for Israel. Soțul ei era la luptă. So Bathsheba ended up getting pregnant. Astfel, Bathsheba a ajuns să rămână însărcinată. So to cover up his sin, he planned to bring her husband back. Acoperi păcatul, practic, el a plănuit, a avut un plan să aducă soțul ei înapoi acasă. So that he could say he got Bathsheba pregnant, the husband. Pentru că astfel să poată să se spună că soțul ei a lăsat-o însărcinată pe Bathsheba. All planned out, very deceitful. Totul într-un mod foarte înșelător a fost plănuit de David. He disobeyed God and took a census of Israel. Nu l-a ascultat pe Dumnezeu de asemenea mai departe și a făcut o numărătoare a poporului. So God told him not to do it and he did it anyway. Dumnezeu i-a spus să nu facă acest lucru, iar el a făcut oricum. And it cost the lives of 70,000 Israelites. Și el a făcut acest lucru și practic lucrul acesta a dus la moartea 70,000 de oameni. Okay? So David was not allowed to build the temple for God, God's house. De asemenea, David nu i s-a permis ca să construiască el templu, casa lui Dumnezeu. Because he was a man who shed blood. Pentru că el, Dumnezeu a spus că el este un om care a vărsat mult sânge. So y'all heard everything I just said, right? Deci ați auzit toate aceste lucruri, nu? Now, do you see that as a man after God's own heart? Acum spuneți-mi, în toate aceste lucruri pe care ați auzit despre David, îl vedeți ca fiind un om după inima lui Dumnezeu? Of course not. We look, we see the outside. Cu siguranță că nu. Noi vedem din exterior, doar în exterior. Right, it says that man looks at the appearance, but God judges the heart. Spune în proverbe că omul se uită în exterior, dar Dumnezeu este cel care judecă în interiorul inimii. So obviously David had something else going on that wasn't out in the open. Cu siguranță că lucrul acesta ne spune că David avea și altceva care se întâmpla în interiorul lui, în afară de ceea ce noi vedem pur și simplu. He had a heart, he had a relationship with God. David a avut o inimă pentru Dumnezeu, a avut o relație cu Dumnezeu. To where God called him a man after his own heart. Astfel încât Dumnezeu a putut să-l numească un om după inima lui. But see, that's why I'm saying, who are you in Christ, not who other people see you as. Vedeți, de-aia trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Cine suntem fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu în Hristos? Nu cine văd oamenii sau cred oamenii că suntem noi. I think we get caught up and we look at people and we see their faults, we see their sin. Deci cred că fiecare dintre noi ne înșelăm și ajungem să ne uităm la oameni și să le vedem greșelile, să le vedem păcatele. And we want to judge them and their relationship by that. Și noi vrem să îi judecăm după ceea ce vedem, doar după ceea ce vedem. And when we do that, then that starts to affect those people and how they see themselves in God. Vezi, când noi facem acest lucru, când judecăm pe oameni, lucrul acesta îi afectează și pe oameni în felul în care ei se văd pe ei înșiși. Turn with me to 2 Samuel 22. Deschideți cu mine la 2 Samuel, capitolul 22. Start with verse 17 and 18. Și citim versetele 17 și 18. 2 Samuel, capitolul 22, versetul 17. It says, he sent from above, he took me, he drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy, from those who hated me, for they were too strong for me. Spune aici că el s-a întins din înălțime și m-a apucat. M-a scos din apele cele mari, m-a scăpat de dușmanul meu cel puternic și de vrăjmașii mei, căci erau mai mari decât mine. I want you to think about David and you think about all the mighty things that he did. Vreau să vă gândiți un pic la David și să vă gândiți la toate lucrurile mărețe pe care el a reușit să le facă. I mean, he was a warrior. El a fost un luptător, un războinic. They took out many peoples and nations. Pur și simplu, un om care a reușit să doboare o mulțime de oameni, națiuni chiar. But what David says is he speaks of God. He took me, he drew me, and he delivered me. Vedeți, David însă spune aici despre Dumnezeu că el s-a întins din înălțime și m-a apucat, el m-a scos din apele mari. See, David was a broken man through his life. Vedeți, prin viața lui David a fost un om frânt, terminat. He was able to see his faults, his follies. Și Astfel David a reușit să-și vadă greșelile și slăbiciunile. And he recognized that it was not him, that it was God that did all these things. Și astfel el a putut în dreptul lui, în toate reușitele lui să recunoască că nu el reușise, ci Dumnezeu în viața lui. And he says here, from my strong enemy who were too strong for me. Spune aici, m-a scăpat de dușmanul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. But he knew that they weren't too strong for his God. Dar el a știut că acești dușmani lui nu erau mai tari decât Dumnezeu. He relied upon God and God's strength. El astfel s-a bazat pe Dumnezeu și pe tăria lui Dumnezeu, pe puterea lui Dumnezeu. In verse 20 it says, în versetul 20 spune mai departe, he also brought me out into a broad place and he delivered me because he delighted in me. El m-a scos la loc larg, m-a salvat pentru că el își găsește plăcerea în mine. He delivered me because he was well pleased with me. Deci, vedeți, spune, el m-a eliberat pentru că el și-a găsit plăcerea în mine. Do you see what he's saying? He's not pointing out, he's not focusing on when he falls, his sins. Observați că el spune că nu se concentrează asupra greșelilor, asupra acelor dăți când el a căzut în păcat. I believe he's seeing himself as God sees him. Vedeți, David se uită, se privește practic asemenea cum Dumnezeu îl vede. Verse 21 it says, "The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands. He has recompensed me." Spune versetul 21, Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea, mi-a făcut după curăția mâinilor mele, fiindcă am păzit căile Domnului. Hold on, Jamie. Dar stai un pic, Jamie. My righteousness. Cum adică dreptatea mea? My cleanness. Curăția mâinilor mele? Nu. Do you remember what we just talked about, David? Vă amintiți doar ce vorbeam despre câte bele le-a făcut. That's just a few things. Doar câteva am menționat, apropo. That he sinned against God. Modul acesta în care el a păcătuit împotriva Dumnezeu. And then in verse 24. Apoi în versetul 24, mai departe. It says, I was also blameless before him, and I kept myself from iniquity. Am fost fără pată înaintea lui și m-am păzit de nelegiuirea mea. But then go to verse 25. Și apoi în versetul 25. Therefore the Lord has recompensed me according to my righteousness, according to my cleanness in his eyes. Spune versetul 25. Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea, după curăția mea înaintea ochilor săi. We are not. We are made up of emotions and feelings. Noi suntem făcuți din emoții, din sentimente. And a lot of times we're controlled by these. Și de multe ori noi suntem controlați de aceste lucruri. Right? It's like a boat out in the ocean, a sailboat in a storm. Este ca o corabie în asta de o care vâsește în funcție de vânt, da? Pur și simplu când în stânga, când în dreapta. With no sail. Deci, imaginați-vă o corabie de genul ăla fără cum se numește, fără pânză. So, just like our emotions and our feelings, they like to make us go this way and that way and control. Vedeți, emoțiile, sentimentele noastre ne face să mergem când în stânga, când în dreapta, în funcție de cum ne simțim noi. That's why I was saying, who are you in Christ? De aceea puneam întrebarea, cine ești tu în Hristos? Not how you feel you are in Christ. Nu cum te simți tu că ai fi în Hristos. Not how other people see that you are in Christ. Nu cum cred și te văd alți oameni că ai fi în Hristos. When it all comes down to it, it's you. Each of us, individuals, have to know who we are. Tot ceea ce contează este fiecare dintre noi, ca persoane individuale, cum suntem noi, cine suntem noi în Hristos. Do you see that though, that David saw himself the way God saw him. Vezi aici, David se vedea în modul în care Dumnezeu îl vedea pe el. How God saw him. God is gracious. God is merciful. Cum îl vedea Dumnezeu pe el, adică un Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare. God is loving. Dumnezeu este iubitor. He's kind. El este bun. Right? And these things we have trouble accepting sometimes because we know what's going on. Și noi avem, ne este greu de multe ori, sau uneori, să acceptăm aceste calități ale Dumnezeu față de noi. Ne este greu. But believe it or not, God knows exactly what's going on inside here too. Dar apropo, Dumnezeu, fie că vreți sau vă puteți crede sau nu, Dumnezeu știe ce se întâmplă în mintea noastră. It still does not change that he gave his son to die on the cross. Totuși, for each one of us. În ciuda acestor lucruri, nu schimbă nimic de faptul din faptul că el a dat pe fiul său, pe Iisus Hristos pentru noi să moară. He sees from the beginning to the end. Dumnezeu vede de la început și până la sfârșit, totul dintr-o dată. He knew us before we were Christians. El ne cunoaște înainte de a fi creștini. He knew when we were going to accept Christ. El a știut când îl vom accepta pe Hristos. And he knows that everything's going to happen with us until we go to be home with him. Și noi, el știe și toate lucrurile care se vor întâmpla până când vom fi înaintea lui. It still doesn't change anything. Și totuși, toate aceste lucruri nu schimbă nimic în ce privește pe Dumnezeu. In Colossians 2:9. În Coloseni capitolul 2, versetul 9, it says, "For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily." And you are complete in him who is the head of all principality and power. Căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și în el, care este capul oricărei conduce și autorități, sunteți și voi împliniți. We are complete in him. We are lacking nothing. Suntem împliniți, adică suntem compleți. Nu ne lipsește nimic în el. We're not halfway done. Deci, cu alte cuvinte, nu suntem pe jumătate împliniți. Yes, we are. God is. We are being sanctified. We are being made more like Him on this earth each da, and every day. Da, pe acest pământ noi suntem în procesul de sfințire, să devenim mai mult ca El. Suntem în acest proces. But He doesn't see us that way. Dar Dumnezeu nu ne vede în modul acesta. He sees us complete. El ne vede deja împliniți, compleți. David saw himself as the Lord saw him. Vedeți, David se vedea pe sine însuși așa în modul în care Dumnezeu îl vedea. Colossians 1:28. În Coloseni 1:28. Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. El este cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Okay, I am not saying anybody in here, especially this guy. Eu nu spun că oricare dintre noi aici, în special eu, that I'm perfect, că suntem perfecți, că eu sunt perfect sau I'm complete, sau că sunt complet on my own, prin mine însumi. In Christ, în Hristos, I'm perfect. Sunt perfect. In Christ, I'm în Hristos, complete. Sunt complet, sunt împlinit, total. That's what I'm saying. Asta vreau să spun. Who are you in Christ? Deci cine ești tu în Hristos? You are complete. Tu ești you are complet împlinit. Ești perfect. He loves you. Dumnezeu te iubește. His love is not determined or judged by what we go through each and every day. Dragostea lui față de tine nu este determinată, nu este judecată, nu este cântărită în funcție de ceea ce faci tu în fiecare zi față de el. When Jamie, when I make mistakes, când Jamie face greșeli, I make them a lot. Și fac multe. It does not change who I am in Christ. Nu schimbă cine sunt eu în Hristos. Same for you. Același lucru, același lucru este adevărat pentru fiecare dintre voi. All right, let's turn to Ephesians 6. Hai să deschidem și în Efeseni capitolul 6. And I know this is a scripture that you all știu că acesta e un pasaj în scriptură pe care know well, I'm sure. Fiecare dintre voi îl cunoașteți, sunt sigur. But I want us to first look at just verses 10 through 13. Dar aș vrea să privim în Efeseni 6. Efeseni 6 de la versetul 10 la 13. It says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand." În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și după ce ați înfăptuit totul, să rămâneți în picioare. So what is God? What is the Lord telling us in these passages? Deci ce ne spune în acest pasaj Dumnezeu? First, he's telling us to be strong in the Lord and the power of his might. În primul rând spune să fim tari în Domnul și spune mai departe în puterea tăriei lui. If you go out into this battle each and every day. Dacă în fiecare zi plongezi în luptă, if we go out in this battle every day. Noi ieșim în lupta zilei fiecare zile. And we rely upon our own strength. Și ne bazăm pe puterea noastră proprie. We're going to get beat up. O să fim bătuți. We are going to get hurt. O să fim răniți. We have to rely upon the Lord and only the Lord. Trebuie să ne bazăm pe Domnul și numai în Domnul. In Zechariah 4:6. În Zaharia capitolul 4 versetul 6. It says not by might. Spune acolo nu prin putere. Nor by power. Nu prin tărie. But by my spirit, says the Lord. Și prin Duhul meu, zice Domnul. Okay? So it's not any human, any man's strength or power or might. Deci nu prin tăria, puterea vreunui om. It's by the Spirit of God. Ci prin Duhul lui Dumnezeu. And I already said, he says he does not withhold any good thing from us. Și așa cum spuneam mai înainte, Dumnezeu nu ne oprește pe noi de la nimic ce este bun din partea lui. If he knows, he's sending us out in a spiritual battle each and every day dacă that we get up. În fiecare zi când noi ne trezim, Dumnezeu ne trimite în bătălia asta a fiecărei zile. He is not going to hold anything back for us to fight that battle. Bătălia spirituală. Dumnezeu nu își va reține nimic din lucrurile de care avem nevoie ca să luptăm. We have to understand Jesus Christ died on the cross. He won. Trebuie să înțelegem. Iisus Hristos a murit pe cruce și El a învins. He's victorious. El este victorios. He has conquered sin and death. El a cucerit păcatul, a învins păcatul și moartea. But dar we still have battles noi each and every day. În fiecare zi avem bătălii. He says right here that there is principalities, powers, rulers of the darkness of this age, spiritual hosts of wickedness. Spune în versetul 12 că suntem împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat și împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. Even though they have lost, chiar dacă aceste puteri au pierdut bătălia, they're not going down without a fight. Ele nu vor pleca fără o bătaie mai întâi, fără bătălie. This is the battle that we all are in each and every day. Vedeți, asta e bătălia în care fiecare dintre noi suntem implicați în fiecare zi. Okay, so the second thing, why does God, first we said what he's telling us, why is he telling us this? Ne întrebam în pasajul acesta de ce? Ce anume ne spune Dumnezeu de ce? În al doilea rând, second, he tells us to put on the whole armor of God so we can stand against the trickery of the devil. În al doilea rând ne spune îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor, adică șmecheriilor, lucrurilor viclene ale diavolului. Okay, so we know there's Satan, right? The devil. Știm că avem de parte pe Satan, pe diavolul. In the Bible it tells us he's our adversary, our enemy. În Biblie ne se spune că el este dușmanul nostru, adversarul nostru. He's an accuser. El este un acuzator. He's a tempter. El este ispititorul. He's a liar. El este mincinosul. He's a murderer. El este un ucigaș. Right? Nu? Okay, I don't want you guys to think about I do not believe that we should focus on the devil and those kind of things. Nu aș vrea să mă înțelegeți că eu spun că ar trebui să ne concentrăm asupra diavolului, asupra lucrurilor de care el este în stare. But the word of God, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune that he's our enemy. Că el este dușmanul nostru. What fighter, what boxer goes into the ring without knowing about his acum, enemy? Ce luptător, ce boxer, spre exemplu, merge în ring fără să-și cunoască adversarul? And when I say we need to be aware of his tricks. Și când spun aici că trebuie să fim în stare, să fim conștienți, să cunoaștem uneltirile lui, Everything about him is right here in the Bible. Totul despre diavolul, despre adversarul nostru este în Biblie. There's no reason to go anywhere else to find anything else. Nu trebuie să ne ducem în alte părți, în alte surse să găsim despre cine este el. God reveals and shows us all his tricks right in this Bible. În cuvântul său Dumnezeu ne descoperă toate șmecherile, toate trucurile, toate uneltirile lui. Job 1:6. În Iov 1:6. I'll give you a couple. Vă dau două exemple. Iov. Yep. 1. 1. Is that what I said? Yeah, 1, 6 through 12. Iov 1:6, de la 6 la 12. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came along with them, among them. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" And Satan answered and said to the Lord, "From going to and fro on the earth and walking back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and shuns evil?" And Satan answered to the Lord and said, "Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and the possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face." And the Lord said to Satan, "Behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person." So Satan went out from the presence of the Lord. Într-o zi, Fiul lui Dumnezeu a venit pentru a se înfățișa înaintea Domnului. Satan a venit și el în mijlocul lor. Domnul l-a întrebat pe Satan, "De unde vii?" Satan a răspuns Domnului și a zis, "De la cutreierea pământului și la plimbarea ce am făcut-o pe întinsul lui." Domnul l-a întrebat pe Satan, "Ți-ai îndreptat inima asupra robului meu Iov? Nu mai este nimeni care pe pământ, un om integru, drept, care se teme de Dumnezeu și se ferește de rău." Atunci Satan i-a răspuns Domnului și a zis, "Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? N-ai pus tu un gard de protecție în jurul lui, în jurul casei lui și în jurul a tot ce este al lui? Tu ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și averile lui s-au mulțit în țară. Dar iar întinde-ți mâna și atinge de tot ce are și vei vedea că dacă nu te va blestema în față." Domnul i-a zis lui Satan, "Iată, îți dau pe mână tot ce are. Numai asupra lui să nu-ți întinzi mâna." Și atunci Satan a plecat înaintea Domnului. So the same thing, you had the same experience with Eve in the garden. Vedeți, e o situație asemănătoare cu cea a Evei din grădina Edenului. He comes and he tries to put thoughts, he tries to change things around. Satan vine în discuție aici, în situație și a încercat Evei să-i pune lucruri, gânduri în mintea ei, cuvinte în gura ei. His tricks aren't new. Vedeți, șmecheriile lui nu sunt noi. He's doing the same things today with us. El face același lucru cu fiecare dintre noi astăzi. What I'm saying is those, you've heard of the fiery darts that he shoots. Ați auzit de acele săgeți arzătoare pe care el le trage împotriva noastră. I can't speak for any of you, but I'll give you an example for me. Nu știu ce să zic despre voi, dar vă pot da un exemplu de la mine. We're in Austria. Deci în Austria unde suntem acum. And these two groups of people blow up and have a big fight. Exact două grupuri de oameni unde pur și simplu au avut o mare încăierare. The enemy tries to come in and put thoughts in my head. Pur și simplu dușmanul vine și încearcă să pună gânduri în mintea mea. I start thinking about this person, what they're saying, that person, what they're saying. Am început să mă gândesc despre ce crede persoana asta și să fac anumite păreri. Mă gândesc despre persoana asta și altă, ce părere am eu despre ea de asemenea. They're fighting. It's got nothing to do with me. Cu alte cuvinte, problema era a lor. N-are nimic de a face cu mine. But see, now the enemy, my thoughts are starting to go towards, well, maybe it's about me. Maybe that's about me. Maybe they're both coming against me. Dar vine diavolul, vine dușmanul și începe să pună gânduri în mintea. Poate persoana asta are de face cu mine. Sau poate și persoana asta are de face cu mine. Poate ei împreună sunt împotriva mea. This is what I'm talking about. Are de face cu mine. His tricks don't change. Vedeți, șmecherile lui, trucurile lui nu se schimbă. Okay, then you have Luke chapter 22. Apoi în Luca 22. Verse 31. În Luca 22 cu 31. And the Lord said, "Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren." Simonă, Simonă, iată, Satan a cerut să vă cearnă așa cum se cerne grâul. Dar eu m-am rugat fierbinte pentru tine ca să nu se piardă credința. Iar când te vei întoarce, întărește pe frații tăi. Have any of you, I'll give you another example for me. Vă dau un alt exemplu legat de mine. So I grew up, I became a Christian, I think I was about 26 years old. Cred că m-am întors la Dumnezeu când aveam 26 de ani. So I had a group of people that I used to hang out with before I became a Christian. Înainte de a deveni creștin, aveam un grup de oameni, de tineri cu care petreceam timpul. And after I became a Christian, după ce am devenit creștin însă, these people didn't like that my ways were changing. Oamenii acestora, grupul acestea, nu le plăcea faptul că mi-am schimbat obiceiurile. And they tried to do everything possible to bring me back in, și bring me back down. Au încercat să facă tot ce le-a stat în putință să mă aducă înapoi în felul lor. I forgot the saying. I think it's bad company, no. Corrupts. Yeah, bad company corrupts good character. Yeah. Yeah, I think that's it. Bad company corrupts good character. Este această vorba, această zicală că spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești, în sensul de că o companie nepotrivită strigă caracterul. See, they were unhappy. They weren't going anywhere in life. They didn't like to see that I was going somewhere. Vedeți, ei erau nefericiți. Ei nu mergeau niciunde cu viața lor, pur și simplu, însă erau nefericiți că eu acum știam unde merg. The same thing is, that's how Satan works. În același mod lucrează Satan. Satan knows. Satan știe. That he's going down. El știe că el pierde. So what is he trying to do? Și ce încearcă să facă? Bring as many with him. Să ia cu el cât de mulți oameni posibil. We have an example where Satan came up against Jesus in the wilderness and tempted him. Avem de asemenea un exemplu în care Satan a venit la Iisus în pustie și să-l ispitească. Right? Nu. Three times he tried. De trei ori a încercat. The same things that he used against Eve in the garden. Același lucru pe care el le încercase cu Eva în grădina Edenului. Lust of the eyes. Pofta ochilor. Lust of the flesh. Pofta firii pământești. Pride of life. Și această mândrie sau lăudăroșia vieții. These are his three tricks. Cele trei trucuri, cele trei șmecherii. He might attack in many different ways, but that's what it all boils down to. Poate că el alege să vină la noi în multe alte pe alte căi, dar cele trei lucruri sunt cele trei lucruri principale, șmecherii pe care le folosește în puterea. But Jesus gives us the perfect example when he was attacked. Atunci când el a fost atacat, ispitit, Iisus ne dă exemplu perfect. Ce să facem? He threw everything that Satan threw at him, he threw the word of God right back at him. La tot, la fiecare săgeată pe care diavolul a aruncat asupra lui, el a aruncat cuvântul lui Dumnezeu împotriva lui. Jesus knew he was, Satan was throwing lies, casting lies at him, and Jesus threw the truth right back at him. Iisus știa că Satan i-a aruncat minciuna asupra lui, iar ce a făcut el a fost să arunce, să îi întoarcă adevărul lui Dumnezeu împotriva. And what happened? Și ce s-a întâmplat? He fled. Spune că a fugit, plecat de la el. Same with us. La fel și cu noi. The scripture. Scriptura, scripturile. How can you throw scripture unless you know scripture? Cum ai putea să tragi cu scriptura dacă nu cunoști scriptura? He tells us to put on the whole armor of God. Înapoi, în textul din Efeseni spune să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu. Christ is our armor. Hristos este armura noastră. Christ is the whole armor. El este întreaga noastră armură. At the beginning with Moses, he said that I am that I am. La început cu Moise a spus eu sunt cel ce sunt. He is everything that we need at every moment. El este tot ceea ce avem noi nevoie în orice moment din viața noastră. Okay, in verse 16 jump down. Efeseni 6. I just wanted to focus on a couple things in this passage because în pasajul acesta aș vrea să ne mai uităm la două alte lucruri. There's so much in it. Există multe lucruri aici. So verse 16 it says above all taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. În versetul 16 spune pe lângă acestea luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Will be able to quench. Spune cu care veți putea să stingeți săgețile arzătoare. Not maybe some of them. Some of them you can quench, some of them you can't. Nu spune aici că poate pe unele le veți stinge. Nu, nu. No, he's saying you can quench them all. Spune aici că veți putea să stingeți toate săgețile. Toate săgețile. Judgment. judecata. Bitterness. Amărăciune. Shame. Rușine. Anger. Mânie. Pride. Mândrie. Lust. Poftă. Doubt. Îndoială. Whatever these things are that you struggle with, that are constantly coming at you. Oricare ar fi aceste lucruri care noi avem probleme, lucrurile acestea care sunt trase asupra noastră, you do not have to entertain them. Nu trebuie să le întreții. He's telling you right here. Ni se spune aici, Dumnezeu ne spune fiecare dintre noi. You can quench them, get rid of them. Poți să le oprești, poți să le îndepărtezi. But we have to know who are you in Christ. Dar trebuie să știm să răspundem la această întrebare. Cine ești tu în Hristos? If we don't know who we are, dacă nu știm cine suntem, then we're going to be that boat in a storm. Atunci o să fim ca acea barcă, pur și simplu, când în stânga, când în dreapta, prin furtună. Just getting pushed around by all these things. Pur și simplu, fiind împinsă și încolo, toate aceste lucruri despre care vorbeam. That we go through each and every day in this world. Aceste lucruri prin care fiecare zi trecem în lumea noastră. No one's expecting anyone to be perfect. Nimeni nu se așteaptă la noi să fim perfecți. We are going to. I'm telling you now. We will fall. Vă spun de acum, fiecare dintre noi vom cădea. We're going to make mistakes. O să facem greșeli. It might disappoint man. Poate că vom dezamăgi pe oameni. But God, dar pe Dumnezeu, He's gracious and merciful. El este plin de îndurare, plin de milă față de noi. He knows that we live in this sinful nature, in this sinful world. El știe că locuim în această fire păcătoasă, fire pământească. But it doesn't change how He dar sees us. Niciunul acestor lucruri nu schimbă modul în care El ne privește. It takes, you know, I always thought about faith. I always thought about we're saved by faith through grace. Mă gândesc de multe ori la felul cum noi suntem la credință, la ce face credința. Suntem mântuiți prin credință. So it takes faith. Okay. It takes faith. I'm a Christian. I'm good to go now. Deci, ca să fiu mântuit, ai nevoie de credință. Acum am credință, sunt credincios. Gata. Plec la, o iau la drum. But each and every day I find that it takes faith to walk with God each and every day. Dar în fiecare zi descoper că pentru fiecare pas am nevoie de credință. So, verse 17. În versetul 17, mai departe în Efeseni 6. It says, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Spune, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. So the helmet of salvation. Acest coif al mântuirii. In 1 Thessalonians 5:8 it says helmet, the hope of salvation. În 1 Tesaloniceni 5:8 spune că acest scut este speranța mântuirii. Hope of victory. Sau victorie, deci această speranță a biruinței. It takes hope. E nevoie de speranță. Hope in that victory, hope in salvation. E nevoie de speranță, această năzuință în victorie. So we got these helmets, right? The helmet of the hope of salvation on. Avem acest coif, să gândim, avem acest coif al speranței victoriei pus pe capul nostru. And the enemy shooting non-stop all day long. He's shooting those fiery darts at us. Dușmanul non-stop în fiecare zi trage cu săgeți asupra capului nostru. In our minds with everything going on. Și mintea noastră, toate lucrurile acestea care se întâmplă. But God's saying the helmet of the hope of your salvation. Dar Dumnezeu ne vorbește despre acest scut al speranței mântuirii. We'll go back to the boxer. Și ne întoarcem la exemplu cu boxerul înainte. The boxer gets in the ring, he has hope that he's going to win. Boxerul care intră în ring, el are năzuiește, deci are speranța că îl va învinge pe omorândul său. A soldier goes out onto the battlefield hoping to win, victorious. Soldatul care merge pe câmpul de luptă, el are speranța aceasta că va învinge. Tell me what happens if neither of them have hope. Spuneți-mi ce se va întâmpla în cele două exemple care vi le-am dat cu boxerul și cu soldatul care niciunul n-au nicio speranță. If you don't have the hope for victory, why even step into the ring? Why walk out onto the battlefield? Dacă n-ai speranță că vei învinge, la ce să intri în ring? La ce să mergi pe câmpul de bătălie? You've already given up before you've started. Înainte ca să te duci în ring sau să intri pe câmpul de bătălie, deja ai renunțat, ai pierdut. Does that make sense? Înțelegem? So how can we, as Christians, how can we train for this battle? Acum, noi ca și creștini, cum ne putem pregăti, cum ne putem antrena pentru această bătălie? How can we prepare for the attacks of the enemy? Cum ne putem pregăti să ne pregătim înainte de atacurile sau împotriva atacurilor dușmanului? Because we just read the scripture, we're definitely in a spiritual battle. Am citit scriptura care spune că cu siguranță suntem pe în bătălia aceasta spirituală. And we have an enemy that's trying to take us out. Și avem un dușman care încearcă să ne elimine. Very simple. Foarte simplu. Study and meditate on the word of God. Studiază și meditează la cuvântul lui Dumnezeu. This is, it tells us right here that the word of God is the sword. Chiar în exemplu, de aici spune că cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului. In all of the armor that's sitting there in those passages, the sword is the only actual weapon. În toată această armură spirituală care este deschisă aici, sabia este singura piesă activă de atac. Everything else toate is celelalte defense. Sunt de în defensivă, de apărare. The shield, the helmet, scutul, the breastplate, coiful, această platoșă pe but care the sword is offense. Sabia este pentru ofensivă. And what did Jesus do? I told you he used the word of God to deny the enemy in his life. Ce a făcut Iisus atunci când a fost ispitit? El a folosit cuvântul lui Dumnezeu ca să atace pur și simplu minciunile, atacurile diavolului. The thing is you can just read your Bible sometimes. Acum, știi, putem să citim așa din când în când Biblia noastră? And that's good. It's good. E un lucru bun asta. I'm not saying it's not. Nu spun că nu e bun. But when it comes time for battle, when it comes time to those hard times during the day. Dar când vine vorba de acele momente de bătălie cruntă, de lucrurile grele, situațiile grele în care ajungem. It's hard in a bad situation to just whip out your Bible and start reading it. Este foarte greu să pui mâna pe Biblie, să deschizi și să citești așa la întâmplare. That's why when we pray, we meditate and we study it. Vezi, atunci când noi ne rugăm, medităm și citim cuvântul lui Dumnezeu, it becomes real. Cuvântul lui Dumnezeu devine real pentru noi. In our hearts. În inimile noastre. And it'll be coming out non-stop. Și atunci când vine momentul de folosire a lui, va veni pur și simplu în mod automat. God continue. Sorry. God does not change. Dumnezeu nu se schimbă. He's the same yesterday. El a fost ieri la fel, today, și astăzi, and forevermore. Și pentru totdeauna el va rămâne la fel. The only thing that changes is us. Singurul lucru care se schimbă în ecuație este noi. Our situations each and every day. Situațiile noastre de fiecare zi. Some days we're good. În unele zile suntem bine. A lot of days zile, are bad. Sau multe alte zile suntem nasol. We might start off good. Poate că începem o zi foarte bine. And end off bad. Și s-o terminăm foarte rău. God doesn't change. Dar Dumnezeu nu se schimbă. His promises don't change. Promisiunile lui nu se schimbă. David knew and believed. Vezi, David a știut aceste lucruri și l-a crezut. This about God. Știa aceste lucruri și crezea aceste lucruri despre Dumnezeu. David knew, no matter how bad, how off track he got. El a știut că indiferent cât de rău și cât de departe o luase razna de la Dumnezeu. He knew that God was gracious and merciful. El a știut că Dumnezeu era îndurător, era plin de milă față de el. Who are you in Christ? Cine ești tu în Hristos? How does God see you? Cum te vede Dumnezeu pe tine? I'll tell you about me. Să vă spun despre mine. God, I think the world sometimes looks at me and, you know, I'm not much. I don't have much to offer. Cred că uneori oamenii se uită la mine și eu nu sunt prea cine știe ce, deci nu am prea multe de oferit. I'm not very educated. Nu sunt foarte educat. I can make people laugh. That's just about all I can do. Poate că mă descurc să-i fac oameni să râdă. Cam atâta. You know, I'm over there and I call it the land of the giants over in Germany and Austria. Deci eu acum în Austria eu numesc țara uriașilor acolo. So I'm always looking up to everybody. Pentru că întotdeauna mă uit așa în sus la oameni. And so sometimes the enemy makes me think that I'm nothing. Și de uneori dușmanul mă face să mă gândesc că eu nu sunt nimic. But that's okay. Dar asta e ok. Because you know what, in God's eyes, pentru că știți, în ochii lui Dumnezeu, I'm a Goliath. Eu sunt un Goliat. In the spiritual realm, I'm a warrior. Pe terenul spiritual sunt un războinic. And that's all that matters. Și asta tot ce contează. It doesn't matter what other people think. Nu contează ce cred alți oameni despre mine. Because God is the only one that matters. Pentru că Dumnezeu este singurul care contează. That's it. Okay. Thank you. Let's pray. Yeah, sure. I'd like to pray. Lord Jesus, we just want to come before you this morning. Doamne Iisus, în dimineața asta venim înaintea ta. We thank you and praise you so much for your word. Și îți mulțumim și te lăudăm pentru cuvântul tău. How it's filled with nothing but truth. Cuvântul tău care este plin de adevăr. Make your word living and true in each one of our lives, Lord. Fă cuvântul tău să fie viu și lucrător în viețile noastre. Help us desire to chew on it each and every day. Doamne, fă-ne ca să rumegăm, să medităm asupra lui în fiecare zi. Help us to be aware each and every day of the spiritual battle that we're involved in. Fă-ne, Doamne, să fim conștienți în fiecare zi de bătălia spirituală în care suntem implicați. We want to bring glory to you and your kingdom, Lord. Doamne, vrem să aducem glorie ție și împărăției tale. Use each one of these warriors. Te rog să folosești fiecare din acești luptători. In a mighty way, Lord. Într-un mod puternic. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus, mă rog. Amen. Amen.